Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmiany w systemie dowodzenia armią zapowiada prezydent Andrzej Duda. Hołd żołnierzom z wojny polsko-bolszewickiej oddano na wojskowych powązkach w Warszawie. Rząd skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Zmianę w systemie dowodzenia zapowiedział zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda. Powstanie dowództwo sił połączonych. Zostaną też przywrócone dowództwa poszczególnych rodzajów wojsk. Zmiany, jak mówił prezydent, to konieczność. Wyciągamy wnioski z toczącej się od półtora roku wojny na Ukrainie. Dowództwo Sił Połączonych będzie strukturą nadzorczą nad wszystkimi innymi rodzajami wojsk. Będzie nim zarządzał szef Sztabu Generalnego, a struktura ta, jak tłumaczył prezydent Andrzej Duda, przemawiając po wręczeniu awansów generalskich 21 oficerom, ma być nowoczesnym dowództwem, które reaguje na aktualne zagrożenia i kryzysy. Jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia. Zostaną odtworzone dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, ale których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i w czasach wojny. Prezydent dodał, że dzięki zmianom ustawowym polska armia nie będzie musiała w czasie zagrożenia zmieniać całkowicie systemu dowodzenia. Będzie gotowa niejako z marszu do wejścia w tryb kryzysu czy konfliktu, na przykład hybrydowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Żołnierzy walczących z bolszewikami w latach 1919-1921 uczczono na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystość odbyła się w 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. Zwycięstwo zdecydowało o zachowaniu przez Polskę niepodległości i przekreśliło plany Sowietów dotyczące ekspansji na zachodnią Europę. Uroczystość odbyła się przy pomniku poległych w 1920 roku. Pośród 3000 mogił żołnierzy hołd bohaterom sprzed 103 lat oddał prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy tutaj, by pochylić głowę w hołdzie wobec rodaków, którzy polegli w obronie ojczyzny. Trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić determinację tych ludzi. Nie wahali się poświęcić rzecz najcenniejszą, swoje życie. A minister obrony Mariusz Błaszczak, oddając hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej, podkreślał, że ich postawa jest inspiracją dla współczesnych żołnierzy. Stanęli z bronią w ręku do obrony odrodzonej ojczyzny. W dzisiejszych czasach, kiedy znów Imperium Rosyjskie, tym razem putinowskie, odradza się, to wyzwanie miłości ojczyzny jest wyzwaniem jakże aktualnym. Uroczystość zakończyło zapalenie białych i czerwonych zniczy na mogiłach poległych, odczytanie apelu pamięci i salwa honorowa. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś ulicami Warszawy przejdzie wielka wojskowa defilada Silna Biało-Czerwona, zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. Wydarzenie wspólnie organizują Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie. Przypomnijmy, że w stulecie Bitwy Warszawskiej Polskie Radio wydało unikatowy album płytowy 1920 – Bitwa, która ocaliła Europę, pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Przyjęcie przez Polskę euro doprowadziłoby do jej zubożenia, powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Uniejowa w województwie łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że wspólna waluta europejska najbardziej służy największej gospodarce kontynentu, czyli Niemcom, a szkodzi mniejszym krajom. Spójrzcie państwo na Słowację. Byli kiedyś na tym samym poziomie co my. Przyjęli euro. Nasza pozycja wobec średniej europejskiej wzrasta i spada. To jest ta różnica. Euro w Europie służy Niemcom i Holandii, chociaż tu słychać ostatnio, że nawet Holandii już nie. Wielki kryzys południa Europy to jest właśnie kryzys wynikający z tego, że wprowadzili euro. Podczas spotkania z mieszkańcami Uniejowa Jarosław Kaczyński zaapelował także o jak najliczniejszy udział Polaków w wyborach. Rząd skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie 15 października referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. We wniosku jest propozycja 4 pytań zapowiedzianych wcześniej przez polityków PiS. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? 4 pytanie przedstawił wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W mediach społecznościowych odniósł się do tego premier Mateusz Morawiecki. Usłyszałem taki krzyk rozpaczy ze strony opozycji, że to referendum jest bez sensu, że należy wzywać do bojkotu tego referendum, że ono do niczego nie prowadzi. Niektórzy mówili, że odpowiedzi na te pytania są oczywiste. No bardzo ciekawe, czy są takie oczywiste. Nawet to dzisiejsze, które oczywiście rytualnie zostało skrytykowane, przecież nie jest wcale oczywiste, skoro główna partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, głosowała przeciw budowie bariery z Republiką Białorusi. Pozostałe pytanie referendalne to, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego i czy popierasz przymusowy mechanizm relokacji migrantów narzucony przez europejską biurokrację. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć w czwartek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem wtorek może być najcieplejszym dniem roku. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii. Maksymalna temperatura może dziś zbliżyć się do 35 stopni. Jedynie na północy i zachodzie nieco więcej chmur i tam miejscami możliwe deszcze i burze. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i zapraszam tym razem na jedną godzinę naszego spotkania. A ponieważ jest to godzina pełna wrażeń, to musimy się streszczać. Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła. Tak głosi jedna z pieśni maryjnych autorstwa Zofii Jasnoty. No i ta pieśń dzisiaj zabrzmi, między innymi. Zabrzmi ona, proszę Państwa, bez słów. Będzie to w sposób, który się zaraz Państwo przekonają. Będę rozmawiał z autorem tego właśnie wykonania i tej wrażliwości. Pokornej Miriam, sługi pańskiej, której pokora została nagrodzona przez z duszą i ciałem wzięcie do chwały nieba. Takie zmartwychwstanie w środku lata, jak to jeden z księży kiedyś pięknie powiedział. A zatem na początek Patryk Filipowicz, Dróżki Pokory. I chwalcie łąki umajone. Może Państwo rozpoznają to brzmienie tej pieśni. W ten właśnie sposób będziemy dzisiaj grać. No i będę rozmawiał z Patrykiem Filipowiczem. Patryk Filipowicz w studiu Radia Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomina pan sobie naszą poprzednią rozmowę? Oczywiście, ona była w tym roku. Dotyczyła pieśni wielkopostnych. No właśnie, a dzisiaj tak się ładnie składa, że możemy porozmawiać o pieśniach maryjnych. Przy czym słowo pieśni w przypadku pana twórczości jest takie średnio adekwatne, prawda? Znaczy pieśni, owszem, jak najbardziej, natomiast nie usłyszymy głosu, nie będzie śpiewu, natomiast będzie gra. Będzie gra na gitarze. Płyta, którą mam przed sobą, nazywa się Dróżki Pokory. Ma na okładce zdjęcie przedstawiające jedną z kapliczek figurek Matki Bożej gdzieś w polu. No bardzo adekwatna oczywiście fotografia. Ja się bardzo cieszę, że Polska jest takim krajem, w którym możemy spotkać bardzo wiele przydrożnych krzyży, kapliczek, miejsc poświęconych także Matce Bożej. I jak sądzę, pan również się cieszy. No również się cieszę. Owocem tego jest też ta płyta. Ona w ogóle, ta jak i inne moje płyty, wyrastają gdzieś z moich też osobistych doświadczeń. Postanowił pan wygrać na gitarze na tej płycie dokładnie 11 utworów maryjnych, choć trzeba przyznać, że jest wśród nich Ave Maria Schuberta. Ono tak troszkę tu odstaje, jeśli chodzi o autorstwo. No ale zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego pan się podjął takiego zadania. Musimy tutaj dotknąć w ogóle początku gry pieśni religijnych na gitarze, tego całego przedsięwzięcia, którego podjąłem się w okolicach 2014, na przełomie 2014-2015 roku. I płyta, o której rozmawiamy, ma już troszkę lat, bo jest to moja druga z czterech płyt gitarowych, jakie wydałem. Powstała po pieśniach wielkopostnych, o których właśnie mieliśmy przyjemność rozmawiać też na antenie. Jeżdżąc z pieśniami wielkopostnymi, grając repertuar wielkopostny w różnych miejscach, w których przebywałem, otrzymywałem pytania po prostu o pieśni maryjne. To mi pokazało, że pieśni, które też niektóre już sobie zacząłem grać, i natomiast to była naturalna konsekwencja spotkań z ludźmi. Pokazało mi, że pieśni maryjne są w sercach wielu słuchaczy, wielu osób, są im bliskie. Są też jakąś formą modlitwy muzycznej i to silne doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto nagrać tę płytę. No, nie ukrywam, że to jest takie podwójne doświadczenie. Z jednej strony muzyk lubi wiedzieć, że ma dla kogo grać, że jest ta wspólnota też doświadczeń między nadawcą a odbiorcą, a to drugie doświadczenie to moje osobiste. Po prostu nagrywam to, co czuję. I pieśni maryjne są jednym właśnie z tych repertuarów, który też jest mi bliski. Choć nie ukrywam, że musiałem się nauczyć przeżywać te pieśni nieco inaczej, grając instrumentalnie. Musiałem je jakby odkryć na nowo. Thank you. powiedział pan o tym, że trzeba było się troszeczkę tak przestawić wewnętrznie. To bardzo ciekawe, bo pomyślałem, że przecież na pewno pan śpiewał i może śpiewa nadal większość tych pieśni, które tutaj mają wymiar jedynie gitarowy. Bo rzeczywiście, jak się ich słucha, to jeśli o mnie chodzi, to ja sobie rzeczywiście przypominam, odtwarzam, no tak, tak, wiem, śpiewałem, prawda, choć ta melodyka nie jest taka we wszystkich przypadkach łatwa do uchwycenia, w niektórych nawet byłem nieco zaskoczony, ale łapałem, po jakimś czasie udawało się wyłapać tę melodię, którą już słyszałem, więc na pewno pan śpiewał też te pieśni jako uczestnik nabożeństw czy liturgii. Natomiast tutaj trzeba było to być może jakoś przetransponować na gitarę, tak? Czy na przykład miał pan jakieś gotowe, tak powiem, nuty do tego, czy też trzeba było to jakoś samemu przepracować? No to też to jest, można powiedzieć, żywioł twórczy, bo z jednej strony nagrałem pieśni, które znałem właśnie już z kościoła i po prostu podczas różnych nabożeństw, podczas nie tylko majowych, ale czy mszy świętych, jeśli były gdzieś śpiewane. Można powiedzieć, że te melodie w różnych parafiach różnie są śpiewane w całej Polsce, też w różnym tempie. Ten zaśpiew też się różni i podlega jakiejś tam regionalizacji, można powiedzieć. Natomiast grałem część tak, jak je znałem, a część oczywiście posiłkowałem się też nutami, jakimiś prymkami melodii, aby sprawdzić, jakie, można powiedzieć, wersje też obowiązują, bo są niektóre w kilku wersjach i na coś musiałem się zdecydować. Niemniej najważniejszym takim doświadczeniem, o którym mogę się tutaj podzielić, było nie tyle sama trudność zagrania melodii, tylko pieśni maryjne są niezwykle łagodne na ogół. To są często bujające walczyki. To są pieśni, które nie wyrażają silnych, kontrastujących ze sobą emocji. Tam nie ma dramatyzmu, jak na przykład w przypadku pieśni wielkopostnych. To są raczej snujące się melodie, które uwielbiają Maryję i mają w sobie delikatność i kobiecość. I to był największy trud dla mnie jako wykonawcy, ponieważ nie śpiewając, trzeba jakoś odróżnić od siebie części pieśni. Grając instrumentalnie na przestrzeni tych kilku minut, ile trwa utwór, warto coś zróżnicować grając instrumentalnie, przecież nie słyszymy słów. I to moje, ja to się śmieję, takie troszkę gwałtowne serce i to męskie serce musiałem troszkę przemienić i tę łagodność i kobiecość tych pieśni, można powiedzieć, i tę łagodność przełożyć na gitarę. I to było dla mnie największe wyzwanie, czyli musiałem poniekąd złagodnić. To znaczy najpierw grałem w jakimś sensie bardziej dynamicznie i gwałtownie te pieśni. Po prostu tak, jak naturalnie ze mnie ta muzyka, można powiedzieć, wypływała. Ale z czasem zacząłem więcej rozumieć, że ta muzyka nie bez powodu, te pieśni nie bez powodu są mniej dramatyczne, tylko właśnie są takie jak Maryja. Właśnie ciche i pokorne. I zacząłem się z czasem przestawiać na to, aby bardziej wniknąć w sens pieśni, w jej charakter, każdej z poszczególnych pieśni i podążać za pieśnią, bardziej za pieśnią niż za sobą samym. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ten werset znajduje się na okładce płyty. Ona Boga na świat nam przyniosła. Śpiewamy dalej. Kiedy słuchałem właśnie tej melodii, to dość szybko jakoś odnalazłem rzeczywiście tę melodię. Poczułem się, że tak powiem, w domu tej muzyki. To jest utwór czwarty na tej płycie. Wybrał pan jeszcze utworów, w sumie 11. Dlaczego wśród nich znalazł się Schubert, Ave Maria? No oczywiście, no chyba najbardziej znany fragment Franza Schuberta, często grany również na skrzypcach albo nawet na organach w trakcie ceremonii ślubnych. Nie jest to utwór, który w swojej genezie, gdy go pisał Schubert, nie był utworem stricte maryjnym, bo pochodził z kompozycji pisanej do poematu historycznego Waltera Scotta. Niemniej pierwsze słowa pieśni właśnie z tego poematu nawiązywały do modlitwy Zdrowaś Mario i tak się przyjęło łączyć podświadomie, może, że pierwotnie już Schubert napisał Ave Maria z myślą o tej modlitwie. A dlaczego się znalazła? Pracując nad płytą, to był jeden z ostatnich momentów, kiedy uświadomiłem sobie, że może nigdy później nie będę miał okazji nagrać płyty maryjnej ponownie, a ta pieśń, w zasadzie modlitwa Zdrowaś Mario z muzyką Schuberta, no to jest też jedno z tych dzieł, które zawsze przeżywałem i pośród różnych kompozycji do modlitwy Zdrowaś Mario właśnie wersja Schuberta zawsze do mnie najbardziej przemawiała i ta nić porozumienia ze słuchaczem też jest dla mnie ważna. Nagranie rzeczy w miarę znanych, popularnych, komunikatywnych, nie tak wyszukanych, była też dla mnie ważna. Nie jest to płyta, której można słuchać przy okazji, według mnie przynajmniej, robiąc coś zupełnie innego, bo to wszystko nam ucieka od razu. I to jest, myślę, dobrze. Cześć Maryi, chwalcie łąki umajone. No piękna pieśń nabożeństw majowych zwykle, choć nie wyłącznie, na przykład sprawowanych właśnie pod gołym niebem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Była cicha, piękna jak wiosna, czarna Madonno, Matko Najświętsza, do Ciebie Matko, my chcemy Boga, jak szczęśliwa Polska cała. No właśnie, Ave Maria Schuberta i zapada zmrok. Natomiast chciałem zapytać pana, czy granie tego repertuaru, jeśli chodzi o techniczną stronę, właściwie jest dla pana czymś opanowanym, dość łatwym, prostym? Zawsze czegoś się uczę, ponieważ każdy utwór powstaje najpierw, w moim przypadku, w wyobraźni, każda aranżacja. Tak było też i w tym przypadku. Aranżacje powstawały na spacerach. Chodziłem po Katowicach i nuciłem sobie większość z tych pieśni. Może nie każdą, w rytm kroków. Często właśnie te dróżki pokory wydeptywałem i wyobrażałem sobie. Potem wracałem do domu, chwytałem za instrument i starałem się to grać. Często jest tak, niektórych spośród tych pieśni, że melodia jest pewną stałą, natomiast równoległa gra akompaniamentu wymaga właśnie tego kolorowania w różny sposób i stworzenia jakiejś narracji, a to zmiana rytmu, a to zmiana dynamiki przy jednocześnie stałej melodii. I to wrażenie kilku instrumentów, chociaż tutaj jest ciągle jedna gitara i jest... Właśnie ja miałem takie wrażenie kilku instrumentów. Na tym polega technika, którą się posługuje. Jest to technika określana, no, z angielska finger style, można powiedzieć taki styl palcowy, ale jest to w jakimś sensie, celem tej techniki jest tworzenie, nie znam lepszego słowa niż iluzji gry kilku instrumentów jednocześnie, ale tutaj nie ma żadnych dogrywek, jest to po prostu gra na jednym instrumencie, podobnie brzmią koncerty. No a jeśli chodzi o to kolorowanie, to właśnie miałem takie szczególne wrażenie, słuchając My chcemy Boga. No bo to taka pieśń, często też śpiewana na przykład w liturgii na koniec, prawda, taka nieco patetyczna. Pomyślałem sobie, no jak to zagrać? I pan właśnie, tak jak wcześniej pan mówił, że to jest kłopot, bo takie te łagodne te melodie, takie spokojne, prawda, takie ciche, pokorne. A tutaj próbował pan to jakoś ożywić, nadać energii dużo. To ta pieśń tak sobie sobie skacze, ona sobie tak podryguje, tym bardziej, że jest dość krótka, biorąc pod uwagę pozostałe, tak, jest najkrótsza, więc tak właśnie chciał pan, żeby to tak wyszło, że wreszcie mogę coś podegrać tak ciekawiej. Tak, ja też nie ukrywam, że wszystkim płytom gitarowym, które nagrywam, przyświeca też takie założenie, że jednak nagrywam i gram z perspektywy człowieka żyjącego w XXI wieku, z muzykalnością z XXI wieku, nawet jeśli pieśni są wieloletnie, nie, nawet wielowiekowe, to jednak staram się podchodzić do tego aktualnie. Jest to perspektywa jakaś historyczna, dziejąca się tu i teraz w wolnej, szczęśliwej Polsce. My chcemy Boga, pieśń, która notabene pochodzi z Francji. Natomiast grając, wychodzę z tej perspektywy tu i teraz, czyli mojej muzykalności, a potem zbliżam się do pieśni. I nie są to stylizacje na jakąś muzykę dawną, jest to po prostu gitarzysta żyjący w wolnej Polsce w XXI wieku i może radośnie zagrać My chcemy Boga. Myślę, że to w tym przypadku odarcie z patosu w niczym nie ujmuje tej pieśni. Patos jest tylko pewnym narzędziem artystycznym, które jest po prostu wykorzystywane i czasami należy po nie sięgnąć, a czasami nie ma takiego obowiązku i można odkryć lekkość serca właśnie, które też w tej pieśni jest, bo tam jest dużo radości w tych słowach. Jeszcze taki utwór Siostry Magdaleny Nazaretanki. To bardzo anonimowo brzmi, Zapada zmrok. Już nie pamiętam, gdzie szukałem, bo oczywiście problem jest zawsze z autorstwem tych znanych pieśni, które znamy z kościoła. To są z różnych lat utwory i są już takim dobrem publicznym, że ciężko wskazać często jednoznacznie autora. Nie znamy autorów, a myślę, że to na pewno były wrażliwe, uduchowione, rozmodlone osoby będące blisko Pana Boga. I często historia tych osób może być bardzo inspirująca tak po ludzku dla każdego z nas. Przykładem może być pani Alicja Gołaszewska, organistka z Jasnej Góry, która napisała chociażby pieśń potocznie określaną jako Czarna Madonna, czyli tak. Jest zakątek na tej ziemi, jest to pieśń pielgrzymkowa. No i autorstwo właśnie. Ja kiedyś myślałem, że autorstwo większości pieśni, śmieję się teraz, bo że w ogóle pochodzi z Watykanu. Aha. I w ogóle włoscy artyści skupieni gdzieś blisko papieża, potem tak rozprzestrzenione zostało na cały świat. Okazuje się, że wspaniali twórcy żyją obok nas i nie zawsze w XIX wieku, ale i w XX i nawet w drugiej połowie XX wieku piękne pieśni powstawały. Bardzo się też cieszę, że ten utwór się znalazł właśnie na tej płycie, no bo przecież pan musiał wybrać, prawda? Mm-hmm. Mógł pan też sięgnąć po inne. Czy to było tak, że te właśnie jakoś bardziej przemawiają do pana jako do chrześcijanina? Albo do muzyka, do gitarzysty? Podejmowanie decyzji często wiąże się ze splotem różnych kategorii, kryteriów, którymi się kierujemy. I tak było też w moim przypadku. Z jednej strony chciałem, żeby się na przykład pojawiło Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, akurat z melodią, która mi jest bliska, ponieważ jest to modlitwa, najbardziej popularna modlitwa maryjna i nie wyobrażałem sobie płyty bez niej. Czarna Madonna, czyli Jest zakątek na tej ziemi, pieśń, którą od lat śpiewałem, lubiłem, więc na pewno osobiste doświadczenie. Innym kryterium było też swoboda wykonania finalnie. No, inny aspekt to ten, o którym też wspomniałem, bliskość z odbiorcą, czyli nawiązanie takiej wspólnej płaszczyzny, zbudowanie z odbiorcą, czyli sięgnięcie też po znane melodie, które, jak na przykład właśnie wspomniany Schubert, dla mnie bliskie, ale jednocześnie właśnie na tyle popularne, że też może być przyjemne w odbiorze dla słuchacza. Także te kryteria są różne, i społeczne, i osobiste, i techniczne. Może to umknąć człowiekowi, który ją weźmie do ręki tę płytę, ale jest to tam wyjaśnione. Mianowicie Esperanto, bo, proszę państwa, Dróżki Pokory to to Voieto ide humileco. Canto i primaria en instrumentai versioi je gitaro. I tu mamy Esperanto, język właściwie stworzony przez doktora Zamenhofa z Białegostoku i język, który miał być językiem międzynarodowym, bardzo pięknie, wspaniałe nadzieje i bardzo to ujmujące, ale o paradoksie się nim nie stał. Czemu pan to zesperantyzował, że tak powiem? U podłoża tej historii był jeden z moich koncertów znów wielkopostnych, czyli z poprzedniej płyty, związany z poprzednią płytą. Grałem kiedyś na spotkaniu esperantystów, to było we Wrocławiu, esperantyści z różnych krajów. Zagrałem pieśni wielkopostne. Przed koncertem poprosiłem kogoś o przetłumaczenie na język esperanto pieśni wielkopostnych, aby mógł zapowiadać w tym języku, którym się w ogóle nie posługuję, nie ukrywam, ale który zawsze mnie ujmował z samego założenia. Padłem niewolnikiem takiej swojej troszkę obietnicy, ponieważ w przypływie dobrych emocji powiedziałem, że moja kolejna płyta będzie przetłumaczona na język esperanto. No i trzeba było to zrobić. I nie ukrywam, no to i tak, ale wtedy jeszcze nie miałem pewności, że to będzie płyta maryjna. Natomiast potem uświadomiłem sobie, że też dobrze będzie korespondowało pośrednio z tym tematem pieśni maryjnych, ale po pierwsze tak, że esperanto wywodzi się z Polski, a jednocześnie pieśni maryjne są niezwykle nam bliskie. Maryja jednoczy ludzi właśnie przez tą cichość i pokorę, a takie może bardzo dalekie skojarzenie, nie chcę tutaj dokonać nadinterpretacji, ale w jakiejś mierze język esperanto powstał jako język pomocniczy, który ma zbliżać do siebie ludzi, a nie być językiem głównym, czyli też nie ma eliminować takiej tożsamości po prostu językowej każdej z osób, ale każdy może gdzieś tam się odnaleźć i poczuć trochę na świecie jak w domu. I właśnie ten element zadomowienia też mi gdzieś tam się z Maryją skojarzył. Jeszcze chciałem zapytać, pan nie rezygnuje oczywiście, no mimo tych małych nakładów i ograniczonego czasu, z jakichś pomysłów, planów płytowych dalszych. Nie, oczywiście, że nie rezygnuję. Wręcz przeciwnie, pomysłów mam bardzo dużo. Nie ukrywam, że ostatnie lata troszeczkę wyhamowały tę aktywność i różne czasy niepewne nie sprzyjają może takim spokojowi myśli, aby móc się tym zająć, ale planów jest dużo. Nie lubię zdradzać planów za bardzo, natomiast jak najbardziej, jeśli chodzi też o muzykę religijną, wśród tych planów jest jedna płyta szczególnie. Patryk Filipowicz, prosto z Radia Katowice, rozmawialiśmy o dróżkach pokory. To nie jest jedyna, jak już państwo słyszeli, płyta na gitarę. Bardzo dziękuję. Życzę wielu łask bożych także na dziś, na przeżywanie w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Thank you. Patryk Filipowicz, gitarzysta z Katowic, Dróżki Pokory. Jak państwo słyszeli, Voieto ide humileco. Pieśni maryjne w wersjach instrumentalnych na gitarę. No nie odmówię sobie jeszcze raz. Canto i primaria en instrumenta i versio i gitaro. Nie wiem, czy ktoś z państwa uczył się kiedykolwiek esperanto. Ja próbowałem. Mówili wszyscy, że prosty język. Zawsze te same końcówki, klarowne zasady. Przebrnąłem przez pierwszy etap tego nauczania i jakoś przestałem się uczyć już esperanto. Nie wiem, bije się w piersi, nie starczyło mi chyba konsekwencji. Natomiast przydało się to esperanto kiedyś w jednym przypadku, aczkolwiek nasze porozumienie było częściowo po esperancku, częściowo na migi, ale zawsze. To mówię o tym dlatego, że paradoksalnie dr Ludwik Zamenhof chciał stworzyć język międzynarodowy, który będzie właśnie takim językiem porozumienia między ludźmi, głoszenia pokoju, takim pomocniczym oczywiście, ale to nawet to się nie udało, ale możemy się chlubić naszym białostockim obywatelem, który taki język wymyślił. I właśnie Patryk Filipowicz opatrzył wszystkie tytuły i tę płytę także tłumaczeniem na język esperanto. A dlaczego, to sam bardzo dobrze wyłożył w swojej rozmowie. Być może państwo też pamiętają, tak jak rozmawialiśmy, on popełnił też utwory na gitarę dotyczące okresu wielkopostnego. Prezentowałem to w lutym. No i mam nadzieję, że w grudniu, tak jak wstępnie rozmawialiśmy, będzie można państwu zaprezentować kolędy w wersjach instrumentalnych. A ponieważ ten sposób gry Patryka Filipowicza jest, no przynajmniej dla mnie, ujmujący, bo to jest ta metoda tam fingerprints, czy jakoś tak. W każdym razie ona stwarza wrażenie wielu instrumentów. Ja miałem na tej płycie kilka razy wrażenie, że ktoś jeszcze z nim gra, a tutaj o nikim więcej ani słowa. Ale nikt z nim nie gra więcej. On gra sam. No i teraz jeszcze, proszę państwa, kilka utworów tych pieśni, bo warto absolutnie posłuchać. Jak szczęśliwa Polska cała. A to będzie po esperancku Felicia tuta Polando. Thank you. pięknie, prawda? Jak szczęśliwa Polska cała. Felicia tuta Polando w języku esperanckim. W większości tych melodii po jakimś czasie rozpoznawałem właściwą pieśń, chociaż przyznam, że nie było to zawsze łatwe. No i że trzeba mieć pewne doświadczenie, to znaczy osłuchanie. Ci z Państwa, którzy je mają, to myślę, że nie będą mieli z tym problemu. Nie mogę też odmówić sobie zagrania Państwu tego jedynego utworu na tej płycie, jak wspomnieliśmy, który nie jest polską pieśnią tradycyjną, maryjną, mianowicie Ave Maria Franza Schuberta, o której też tak pięknie Patryk opowiadał. No to niech nam zagra. Ave Maria, Franz Schubert, muzyka Patryk Filipowicz. Jak szczęśliwa Polska cała. Wcześniej płyta nazywa się Dróżki Pokory. Woje to idee humileko. Życząc Państwu błogosławionego dnia, wszystkiego najlepszego na urlopach, bo to środek lata. Na koniec jeszcze jeden utwór, też bardzo adekwatny, bardzo do naszej historii się odnoszący, mianowicie Nigra Madonna, no czyli Czarna Madonna. Marcin Witan, do usłyszenia.